ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้ถึงโอกาสที่ท่านจะได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของจิตใจมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมีทางสมถะและวิปัสสนาในเมื่อสมถะมีก่อนแต่วิปัสสนามีมากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วส่วนคำว่ากรรมฐานนั้นมีผู้ประพฤติปฏิบัติกันมาพวกมีสิ่งคือภัยต่างๆแต่ไหนแต่ไรมีแล้ววันนี้จะเน้นหนักในภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาษาบาลีแปลว่าการกระทำที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้บรรลุคุณวิเศษคำว่าคุณวิเศษในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งผลสมถะและวิปัสสนาฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นก็เป็นคุณวิเศษมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เป็นคุณวิเศษคำว่ากรรมฐานแปลว่าการกระทำที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้ได้บรรลุฌานให้บรรลุมรรคนิพพานนี่เรียกว่ากรรมฐานถ้าไปชัดๆก็โรงงานปุจจัยเพื่อทำไมเพื่อให้ได้สมาธิให้เกิดปัญญาเรียกว่ากรรมฐานส่วนสมถะจะยกเว้นไว้ก่อนจะว่าเฉพาะวิปัสสนาลุกเอวแจ้งปัจจนาแปลว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาแปลว่าเห็นแจ้งคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นขดไตรลักษณ์เห็นมรรคผลนิพพานหรือตอบอย่างกลางๆก็ว่าเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์เป็นท่านตอบพุทธบาลก็เห็นปัญญาสิบหกขั้นเรียกว่าโสรสัญญาวิธีที่จะให้เข้าถึงวิธีที่จะเห็นนั้นมีอยู่เป็นขั้นตอนคือบุพภาพเบื้องต้นที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสมาทานกรรมฐานนั้นในวันที่จะเข้ากรรมฐานนั้นให้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปทำวัดหรือถวายสักการะผู้อุปถัมภ์หรือผู้คุณประธานในสถานที่นั้นๆแต่ต้องติดต่อไว้ตรงหน้าซะก่อนรับไปเลยแต่ด้วยห้องมันเต็มห้องไปเยอะท่านไม่ได้รับต้องไปดูแลติดต่อดูซะก่อนแต่เมื่อถึงวันที่จะรับจริงๆในคือวันเลิกงานวันดีวันนี้แล้วในวันนั้นแหละผู้ที่จะเข้ากรรมฐานให้เตรียมดอกไม้ผูกเทียนไปทำวัดหรือไปถวายสักการะบูชาผู้อุปถัมภ์หรือผู้ที่เป็นพาทานในสำนักนั้นๆซะก่อนตามธรรมเนียมข้อที่สองแต่ถ้าไม่ได้เตรียมไปก็ไม่ต้องนะแต่ถ้าเตรียมไปก็เป็นที่มีพิธีของคนไทยเรียกว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยสองถวายสักการะต่อท่านอาจารย์เพื่อให้พระกรรมฐานมีหมายถึงผู้ที่จะให้กรรมฐานเจตตัวของเราสมมติการวัดนั้นมีสมภารจะวัดดูแต่คนจะท่านทราบด้วยผมจะได้อโมทนานั่นแหละเรียกว่าผู้ประถมนี่แต่ต่อไปนั้นลองไปก็ถวายสักการะกับท่านอาจารย์เพื่อจะให้พระกรรมฐานแก่เราข้อที่สามจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยถ้าเป็นพระก็ให้แสดงอาบัติสักก่อนหรือปลงอาบัติสักก่อนถ้าเป็นอุปสมบทก็ให้สมาทานศีลสักก่อนเมื่อมากสมาทานศีลไปถึง5ก็ได้แต่สมมติคนนั้นเป็นโลกพระก็ดีหรือจะรับไปทำที่บ้านก็เอาศีล5ก็ได้หรือศีล8เรียกว่าอาชีวธรรมกศีลก็ได้คือศีลมีอาชีพอันบริสุทธิ์เป็นที่8คล้ายกับศีล5แต่ว่ามี8ข้อเรียกว่าอาชีวธรรมกศีลคือกายกรรม3วจีกรรม4แล้วก็เพิ่มจากมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเรียกว่าอาชีวธรรมกศีลศีลมีอาชีพอันบริสุทธิ์เป็นที่8เมื่อเสร็จธุระแล้วเราก็ต้องมอบกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัยและต่อครูบาอาจารย์ว่ายิมาหังภควาอัตตาภาวังปุมหากัง ริจจาสามิเนี่ยมาจากวิสุทธิมรรคภาคใหม่ลักษุประโยคแปดประโยคเก้าแปลว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์และข้าพระเจ้าขอมอบกายทั้งตัวต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อจะเริ่มรู้ปัสสนากรรมฐานต่อไปนั้นก็ว่าระลึกถึงการขอกรรมฐานที่ตอนนั้นขอพระกรรมฐานนะนิพพานัสสเมภันเตสักขิกรณัฏฐายะกรรมฐานังเทข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์แก่การทำให้แจ้งหรือเพื่อประโยชน์แก่การกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปแล้วก็แผ่เมตตาอะหังสุขิโตโหมินิทุกขโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นภัยอยู่เถิดข้าพเจ้าต้องการความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหมดด้วยกันทั้งมวลก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นสัพเพสัตตาสัพเพปนาสัพเพปุตตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนัริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษยาสัพเพวินิปาติกาอะเวราอัพพยาปัชชาอานีฆาโหนตุสุขีอัตตนังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตั้งแต่เป็นกาลละไปสัตว์มีชีวิตสัตว์ที่ปรากฏเห็นชัดบุคคลทุกคนสัตว์ที่มีอัตภาพทั้งมวลทั้งหญิงชายพระอริยะปุถุชนเทวดามนุษย์และอสูรทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดกุรธิมายติสายะสัพเพสัตตาสุขิตาหุนโตขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนในตั้งแต่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นี้จนถึงขอบเขตของจักรวาลทางด้านทิศตะวันออกขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกตัวตนตั้งแต่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นี้จนจดขอบจักรวาลทางด้านทิศใต้ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่นี้จนจดขอบจักรวาลทางด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือด้านทิศอคเนย์ด้านทิศทักษิณด้านทิศพายัพด้านทิศอีสานด้านทิศเบื้องต่ำแต่ที่นั่งอยู่นี้จนถึงอวิชีนรกทิศเบื้องบนแต่ที่นั่งอยู่นี้จนถึงภูมิโลกขอจงมีความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันโตขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาวัฏฏะสัมปติโตมาวิคัตขันโตขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้พลัดพรากจากขอสมบัติของตนเลยสัพเพสัตตากรรมสกาขอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมขอสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งตนจะกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่อัตถังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืน เราจะต้องตายแน่เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตไม่เที่ยงความตายเที่ยงที่สุดเป็นโชคอันดีที่เราได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกะเอกายนีนมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญินาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์สาวกทุกๆรูปย่อมไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นใดทางเส้นนั้นเป็นทางสายเอกท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ทั่วถึงกันแล้วว่าได้แก่ปฏิปัฏฐาน4หรือวิปัสสนากรรมฐานข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปริญญาณตนต่อพระรัตนตรัยว่าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเพื่อให้ได้บรรลุผลสมความปรารถนาของตนในโอกาสต่อไปอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัฏฐานรัตนตยังปูเฉนิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินี้ด้วยสัจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จผลสมความปรารถนาในเวลาอันไม่ช้าอัฏฐาอิมายะปฏิปัฏฐาชาติชราพยาธิมรณาสิปฏิมุนติสามิข้าพเจ้าจะพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณทุกข์เป็นต้นด้วยการปฏิบัตินี้แน่นอนตอนนั้นสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจนจบสังฆคุณเสร็จแล้วผู้ปฏิบัติก็ต้องถ้าเป็นมีมากคนและเวลามากอาจารย์คือครูผู้ที่จะสอนวิปัสสนาก็ต้องให้โอวาทให้กำลังใจซะก่อนเราเรียกว่าให้โอวาทอาจจะบรรยายถึงเรื่องปัจจินกะและแต่ความสามารถของพระอาจารย์แต่สอนพอเป็นตัวอย่างในโอกาสอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาพบพบธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้สมควรอย่างยิ่งที่เราจะปฏิบัติให้ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ขึ้นในตนศีลนั้นคือศีล5ศีล8ศีล10ศีล7บุคคลที่มีศีลบริบูรณ์ย่อมจะได้รับความสุขในภพนี้และภพหน้าถึงกันนั้นก็ดีศีลนี้ก็เป็นเพียงโลกิยะศีลเท่านั้นยังไว้ใจไม่ได้ว่าจะช่วยให้พ้นภัยแห่งอบายภูมิทั้ง4เพราะยังไม่สามารถปิดประตูอบายได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นโลกุตตรศีลสมบูรณ์ขึ้นโลกุตตรศีลนั้นได้แก่มรรคศีลผลศีลนั่นเองถ้าผู้ใดปฏิบัติถึงมรรคศีลผลศีลแล้วเป็นอันไว้วางใจได้ว่าคนนั้นไม่ต้องไปสู่อบายภูมิอีกเลยเป็นการดีอย่างยิ่งแล้วที่จะปฏิบัติให้สมบูรณ์ด้วยมรรคศีลผลศีลเสียแต่ในอัตภาพนี้หากได้พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วย่อมจะเป็นผลสำเร็จได้ในโอกาสอันประเสริฐนี้ถ้าผู้ใดละเลยเสียในชาตินี้ก็น่าเสียใจอย่างยิ่งเพราะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงมานพภพสงสารอันจะนับจะประมาณชาติต่อไปไม่ได้และในโอกาสอันเดียวกันนี้มียังจะเป็นการเปิดโอกาสให้อกุศลผลหลังตามสนองได้ด้วยอกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมจะทวีมากขึ้นอันชีวิตของแต่คนนี้นับว่าได้เกิดมาเพราะบุญกุศลแท้เป็นของหาได้ยากอย่างยิ่งของหายากอย่างยิ่งนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่4ประการ1จิตโธพุทธานุปัฏฐาน1พุทธุปาโทจตุรภพความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องบำเพ็ญบารมี30ทัศเต็มบริบูรณ์ก่อนในเวลาบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นใช้เวลามากเหลือเกินคือองค์ใดยิ่งด้วยปัญญาต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง20อสงไขยกำไรแสนขับองค์ที่ยิ่งด้วยศรัทธาต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง40อสงไขยกำไรแสนขับองค์ที่ยิ่งด้วยวิริยะ คือความเพียรต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง80ประสงค์ไขกำไรแสนกับกว่าจะได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นเวลานานมากเพียงพระพุทธเจ้าของเรายิ่งด้วยพระปัญญาเพียงนึกในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานถึง7อสงไขยเมื่อทำการสร้างพระบารมีอยู่กว่าจะออกปากว่าตนปรารถนาพุทธภูมิเป็นเวลานานถึง9อสงไขยเมื่อครบ9อสงไขยแล้วยังต้องบำเพ็ญธรรมะสมุทฐานอีก8ประการให้เต็มก่อนจึงจะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าอยากได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี้เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์เมื่อเป็นนิยตะโพธิสัตว์แล้วยังจะต้องสมบูรณ์ด้วยพุทธภูมิ4อัจฉาสัย6อัจฉริยธรรม7ประการเมื่อชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของหาได้ยากอย่างยิ่งบางสมัยบางกัปว่างเปล่าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติในโลกเลยสัตว์ทั้งหลายพากันมืดมนอนธการไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ไม่รู้จักทางมรรคผลนิพพานกัปที่พวกเราเกิดมานี้เป็นพัทธกัปเป็นกัปที่เจริญเพราะมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและพระสงฆ์บริบูรณ์พร้อมมูลอยู่ทั้งนี้ก็เพราะความอุบัติขึ้นก็ทั้งนี้ก็เพราะความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าดังนั้นความอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าจึงเป็นของหายากประการที่หนึ่งของหายากประการที่หนึ่งนี้เราก็ได้พบแล้วสองมนุษย์ตตภาวกุลภูมิของหายากประการที่สองก็คือการได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบบริบูรณ์ไม่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ได้มาเพราะบุญกุศลแต่หนหลังแท้ๆบุญเก่าที่เราทำไว้ได้เป็นทุนมาบุญอันนั้นจึงหนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนการที่เราได้กำเนิดเกิดเป็นคนเต็มคนนี้นับว่าเราได้พบของหายากประการที่สองแล้วสามปฏิจิตะภาโวทุลภพการที่เราได้บวชเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็ดีการที่ได้ตัดสินใจออกมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ก็ดีได้ถือว่าเป็นของหายากในขั้นต้นส่วนภิกษุสามเณรที่บวชแล้วได้เจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานชื่อว่าได้พบของหายากอย่างยิ่งขั้นที่สองการที่อุบาสกอุบาสิกาได้บวชกายวาจาและใจของตนโดยยอมเสียสละความสุขเพียงเล็กน้อยทางครอบครัวเพื่อหวังผลอันไพบูลย์เรียกว่าพากันมาทำร่างกายอันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนี้ให้เป็นของงามด้วยศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเพียรพยายามเจริญไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยก็จะพบของจริงคือสัจธรรมอย่างแน่นอนเข้าตำราที่ว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละเป็นพระอยู่ที่จิตเมื่อเป็นขึ้นนี้ผู้ที่มุ่งนุ่งดำห่มดำนุ่งขาวห่มขาวนี่แหละคือว่าพากันมาบวชแล้วและได้สมญาว่าเป็นพระตามขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งสัจธรรมดังคำที่ท่านพระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าโยจะอิมังปฏิปติงปฏิปัชติโสภิกขุนามะโหติผู้ใดปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระปฏิปันนโกหิเทโววาโหตุมนุสโววาโหภิกขุติตั้งขยังคัจจติเยวะยิ่งโยผู้ที่เจริญวิปัสสนานี้จะเป็นเทวดาก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามยอมได้นามว่าเป็นพระทั้งนั้นทั้งนี้ฉะนั้นท่านที่เป็นอุบาสกเอกาขอให้เข้าใจไว้เถิดว่าถึงเรายังไม่มีโอกาสได้บวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ตามถ้าได้ปฏิบัติตนให้เจริญด้วยคุณธรรมเช่นนี้แล้วก็จะไปอยู่ในข่ายแห่งการบวชแล้วดังนั้นการบวชนี้จึงนับว่าการบวชนี้จึงนับว่า ป็นของหาได้ยากอย่างยิ่งจัดเป็นของหายากประการที่สามข้อนี้ผู้ปฏิบัติแล้วก็ได้ชื่อว่าได้พบแล้วผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติถ้ามีความหวังและตั้งใจจะปฏิบัติอยู่ก็จะได้พบในโอกาสต่อไปสี่ศรัทธาสัมปันโนคุณโภของหายากประการที่สี่คือความเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและยินดีประพฤติปฏิบัติตามเช่นให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญโสตวิปัสสนากรรมฐานเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกคือเห็นคือเป็นสัมมาทิฏฐินี้จะเป็นศรัทธาอันแท้จริงศรัทธานั้นแบ่งออกเป็นสองคือปกติศรัทธาภาวนาศรัทธาปกติศรัทธานั้นได้แก่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่พากันบำทำบุญทำทานรักษาศีลฟังธรรมตามปกติธรรมดาภาวนาศรัทธานั้นได้แก่ศรัทธาของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นรูปเห็นนามเห็นผัสสะนะได้บรรลุมรรคผลนิพพานรวมเป็นศรัทธาสองประการผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาทั้งสองประการนี้นับหาได้ยากอย่างยิ่งดังนั้นการถึงพร้อมด้วยศรัทธาจึงเป็นของหาได้ยากประการที่สี่การที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ก็เพื่อบำเพ็ญของหายากให้บริบูรณ์เพิ่มพูนศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งขั้นสูงอธิบายว่าศีลนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือโลกียศีลได้แก่ศีลหน้าศีลแปดศีลสิบสองและเจ็ดในโลกุตตรศีลได้แก่ศีลในองค์มะเกิดแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเรียกว่าอธิศีลสมาธิก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือโลกียสมาธิได้แก่สมาธิของท่านผู้เจริญสมถะวิปัสสนาแต่ยังไม่ได้ถึงมรรคผลโลกุตตรสมาธิได้แก่สมาธิในองค์มะเกิดขึ้นแก่ผู้เจริญวิปัสสนาในขณะถึงมรรคและผลเรียกว่าอธิสมาธิปัญญาก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือโลกิยปัญญาในแก่ปัญญาที่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ที่แท้ประโยชน์รู้รูปรู้นามรู้ปัจจัยรักยังมีรู้ปัจจัยรักยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงมรรคนิพพานแต่ถ้ายังถึงมรรคนิพพานก็เรียกว่าโลกุตตรปัญญาได้แก่ภาวนาไม่ใช่ไม่ปัญญาที่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานในขณะที่ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานเรียกว่าอธิปัญญาผู้เจริญวิปัสสนาทุกๆคนก็เพื่อบำเพ็ญไตรสิกขาเหล่านี้ให้บริบูรณ์ดังนั้นจึงนับว่าเป็นบุญยลาภอันสูงส่งและสำคัญยิ่งที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ถ้าเราไม่ได้ทำก็จะต้องเสียใจในภายหลังว่าเราเกิดมาเสียชาติเปล่าๆในพบพระพุทธศาสนาแต่เพียงชื่อแต่ไม่ได้พบพระธรรมส่วนผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วตนเองก็จะมีความปีติยินดีเป็นเหลือล้นพ้นที่จะนับจะประมาณทั้งได้คือว่าเป็นผู้ในบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดดังที่ตรัสแก่ท่านพระอานนท์เถระว่าโยโคอานันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปาสกวาอุปาสิกาวาเป็นต้นความว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดเป็นภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปาสิกาก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนนั้นชื่อว่าได้สักการะเคารพนับถือบูชาเราตถาคตด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดดังนี้และยังชื่อว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์รุ่นนางพระบาลีว่าภิกขเวมยิสสิเนโหติสสิริโทโหตุเป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีความรักใคร่ในเราจะเป็นขึ้นจงเป็นขึ้นกับพระติสาเถิดถึงชนทั้งหลายจะบูชาเราด้วยดอกไม้ถูกเทียนของหอมนานับประการก็ไม่คือว่าได้บูชาเราโดยแท้จริงส่วนชนทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าได้บูชาเราโดยแท้ดังนี้นอกจากนี้ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยังได้ชื่อว่าได้ช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปด้วยดังพระบาลีว่ายาวะหิอิมาจตโสปริสามังอิมายปฏิปฏิปูชายปูเทศสันติเป็นต้น ความว่าถ้าบริษัททั้งสี่นี้ยังจักบูชาเราด้วยปฏิบัติบูชานี้อยู่เพียงใดศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่เพียงนั้นเหมือนพระจันทร์เพ็ญลอยติดอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าฉะนั้นการที่ท่านผู้มีบุญได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในคราวนี้จึงนับว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตลอดจนถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญด้วยพุทธิมีลุนเห็นเลยพลังประตูกุปตะศาสนีสุดท้ายนี้ขอท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไปโบสในพระพุทธศาสนาคือขอจงทุกท่านจงในบรรลุมรรคผลนิพพานสมความปรารถนาของตนของตนทุกทุกท่านเถิดนี่ให้โอวาทนะจันนี้จบแล้วให้ท่านนี้นี่จบแล้วนะก็ขอยุติไว้แต่เพียงตอนนี้ก่อนท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเมื่อท่านได้ฟังโอวาทจบแล้วท่านก็จะได้เลิกฟังกรรมฐานนะจะได้สอนกรรมฐานให้ตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติจะได้สอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งกำหนดสอนให้กำหนดเวทนาสอนให้กำหนดจิตสอนให้กำหนดเสียงกำหนดทางหัวใจเวลาเห็นเวลาได้ยินเวลาได้กลิ่นเวลาได้รสเวลาถูกต้องเวลาคิดทำมีระยะบทปล่อยเป็นต้นในวันแรกก็ควรจะให้ย่อๆวันนี้จะสอนต่อไปก็จะสอนเดินตรงกรมนะวิธีเดินตรงกรมนี่ขึ้นกรรมฐานหมดแล้วรับโอวาทมาแล้วตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติจะได้เดินให้ดูเรายืนขึ้นเอามือขวาพับมือซ้ายค่อยมาไว้ข้างหน้าก็ได้วางลงตรงๆก็ได้ค่อยหลังก็ได้มันสามท่าเอามาข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ตรงๆก็ได้นะวางลงตรงๆก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่โดยมากเขามาค่อยไว้ข้างหลังมันงามเอาไปไว้ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหน้าเพราะมันงามเรียบร้อยดีหน่อยเอาไปไว้ข้างหลังค่อยหลังเหมือนเดินทุ่งนาก็ได้แต่เป็นนักเรียนโตไปหน่อยแต่ก็ไม่เสียหายอะไรอาตมาปฏิบัติ7เดือน19วันแต่ก่อนใช้เอาไว้ข้างหลังค่อยหลังแต่เราจะไว้ข้างหน้าข้างหลังก็ไรนี่ไม่สำคัญนักหรอกสำคัญอยู่ที่สมาธิหรือความสวยงามคนระเบียบของหมู่ของคณะเพราะมันมากด้วยกันนี่อยู่คนเดียวก็ตามเจ็บมือซะรูปนามมันจะได้ไม่เกิดถนนมากจะได้เป็นสมาธิสมมติท่านยืนมือขวาทับมือซ้ายมาวางในขณะแล้วทอดสายตาไปสี่ศอกประมาณสี่ศอกหรือห้าศอกอย่าให้ก้มมากนักมันปวดคอแล้วก็อย่าให้เงยมากนักมันเสียทั้งวอดแล้วนึกในใจเขาเรียกภาวนานึกในใจว่ายืนนอยืนนอยืนนอนึกช้าๆอย่านึกไวยืนหนอนี่เอารู้เอาความเอาสติไว้ที่ไหนไว้ที่ร่างกายทั้งหมดเหมือนกับท่อนไม้ถ้าได้องค์สามหนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสามคอยจับอยู่ที่ร่างกายเนี่ยอารมณ์ของปัสสนาคือต้องเข้าใจคือร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเล็บนี่เรียกว่าขันธ์ห้านี่แหละอารมณ์ของปัสสนาเมื่อเราทราบอย่างนี้เราจะกำหนดตรงไหนเราจึงจะถูกกำหนดทั้งตัวน่ะเวลายืนก็ยืนนอนยืนนอนนี่แหละกำหนดขันธ์ห้าอะไรเนี่ยหมดทั้งร่างมันเป็นขันธ์ห้าแล้วนะทีนี้ก็เริ่มที่ในต่อไปว่ายืนหนอช้าๆสักสามหนตอนนั้นก็เดินเอาเท้าขอออกก่อนเอาเท้าขอออกก่อนทางต้นเท้าข้างขวากับปลายเท้าข้างซ้ายเบื้องแรกเรายืนนี่มันติดกันพอดีนะทีนี้จะเดินก็เอาใจไว้ต้นเท้าหนึ่งอาตาปีตั้งใจสองสติมาคอยจ้องสามสำโรคอยจับอยู่ที่ต้นเท้าให้ดีนะอย่าเผลอภาวนาว่าขวาพอเริ่มยกขึ้นกับขวาขึ้นช้าๆหยุดพอว่าย่างเอาเท้าไปเลยไปช้าๆทำมาย่างแล้วก็หยุดหนอมันคล้ายๆสามหยุดแต่จึงจะได้สมาธิดีถ้าทำจริงๆแต่เขาเรียกเยอะละเดียวมีหนออันเดียวแต่เวลาปฏิบัติคล้ายๆสามเพราะมันต้องช้าเราเข้าใหม่ไวไม่ได้นะขวามีหยุดนิดนึงย่างมีหยุดนิดนึงหนอต้นเท้าข้างขวากับปลายเท้าข้างซ้ายนี่จะห่างกันประมาณ3นิ้วหรือ4นิ้วไม่เกิน5นิ้วถ้าคืบหนึ่งมันจะยาวไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่แต่ถ้าต้นเท้ากระดกขึ้นใช้ไม่ได้นะอย่าให้กระดกขึ้นมันไม่ทันต้องเหยียบแน่นทั้ง2อย่างเช่นขวาย่างหนอเท้ากระดกขึ้นไม่ได้ยังเหยียบแน่นซะก่อนเพราะว่าซ้ายต้นเท้าถึงจะขึ้นได้ย่างหนอฮะอันนี้สำคัญมากการเดินมุขคมต้องเดินให้ถูก ถ้าไม่ได้เห็นแล้วไปทำเองไม่ดีนะมีบางคนโทรศัพท์มาหาไปทำเองปฏิบัติเองเป็นเวลา10ปีแต่สติมันจะไม่ค่อยดีอยากจะให้มาแก้อารมณ์ให้ต้องระวังอย่าไปทำด้วยตัวเองทำให้ชำนาญจริงๆไม่ได้แม้จะนึกว่าตัวเองปริยัติแล้วดูตำราออกแล้วก็ไม่ได้ไม่ดีนะโยมนะมีพระบางองค์โอ้เป็นปริยัติเจ็บประโยคก็มีไปทำเองบางคนเป็นยกคนเป็นชั้นราชก็มีไปทำเองไม่ได้ไม่ได้ผลนะต้องพากันระวังจิตรู้ไม่เท่าตาเห็นจิตตาเห็นไม่เท่าชำนาญหรือจิตตาเห็นไม่เท่ามือคำจิตมือทำก็ไม่เข้าชำนาญจิตผู้เคยไม่เท่ากับตามันเป็นความจริงนะอาตมาไปยังกล้าประโยคสอนได้ยังไม่กล้าทำด้วยตัวเองต้องมีครูสอนนะโยมนะมันอย่าไปมักง่ายเข้าถ้ามันเกิดโทษขึ้นมาจะไปโทษธรรมะไม่ดีคนอื่นเขาจะเอาเป็นอย่างเอ้ยแต่คนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เลยให้ศาสนาเสื่อมแต่ของดีแท้ๆทำดีๆทำให้มีครูหรือทำเล่นๆทำมักง่ายไม่ได้นะมันเกิดโทษเกิดภัยมาจะหาว่าศาสนาไม่ดีดูครูคำสอนว่าจะบาปหนักขวีของดีแท้ๆแต่เพราะเราไม่มีครูเราต้องมีครูขึ้นกรรมฐานสอนวิธีเดินสอนวิธีนั่งต้องมีผู้ควบคุมให้มีมาบางองค์เรียนอภิธรรมเป็นอักขระบัณฑิตไปทำเองมันก็ยังเกิดโทษกว่านี้นะเอาละต้องมีผู้ควบคุมดูแลเดินโยกมก็ให้เดินให้ถูกภาวนาบอกว่าอย่างน้อซ้ายอย่างน้อให้ช้าอย่างนี้นะแล้วก็มีบางท่านสอนให้เดินเร็วๆเราจะเอาอาตมาเห็นแล้วไม่รู้ไปสอนกันยังไงสอนให้เดินเหมือนวิ่งไปหาเขาวิ่งไปจับขโมยอ่ะโอ้โหอาตมาต้องแก้ทั้งสองชั่วโมงก็มีบางรายอ่ะมันเดินไม่ถูกเมื่อเดินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลสิพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ตายตัวในพระไตรปิฎกอ่ะให้ได้องค์สามนี่หนึ่งอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสร้อนทั่วทั้งจิตให้ดีเวลานั่งจิตมันยกออกจริงๆมันร้อนจริงๆนะพัดมันจะไปโน้นจะไปนี่เพ้อเลยไม่ได้หรอกตัวเองก็นึกว่าดีนั่นแหละแต่ผู้ดูเป็นเขารู้มันผิดหรือถูกเขาทราบตาเดียวมันก็รู้ถ้าคนดูเป็นนะแต่ผู้ปฏิบัติจะนึกว่าตัวเดินถูกกันนะอาตมาเคยทดลองมามากเอาละนักโทษในคุกเมืองไทยเมืองฝรั่งก็ไปสอนมาแล้วลองดูสิด็อกเตอร์จากอเมริกาเอาละหลวงพ่อจะเดินให้รู้จำให้ดีนะพอเราเดินเขาเดินดูที่จำได้ไหมจำได้เพราะเดินผิดทางนั้นเลยนะล็อกเทิร์ยกเต้จากเยอรมันจำดีนะโยมนะพอเดินให้ดูให้เดินให้ดูเดินไม่ถูกอีกแล้วจากประเทศไทยเนี่ยก็มีจบปริญญาแล้วพอสอนให้เดินให้ดูเดินไม่ได้อันนี้สำคัญมากอย่านึกว่าง่ายและก็ไม่ยากถ้าครูอาจารย์จำที่จำใจหน่อยกันแน่นำจริงๆก็ไม่ช้าเดินมันไม่ยากไม่ถูกจับแข้งจับขาเดินให้มันเป็นวันเดียวมันก็ไปได้แล้วถ้าเข้าใจสังเกตนะอันนี้สำคัญมากแต่เรื่องไม่สำคัญเดินตรงๆต้องให้ถูกเอาล่ะยืนน้องยืนน้องยืนน้องเดินก็ขวายางน้องซ้ายยางน้องเดินอย่างนี้จนสุดที่แล้วเอาเท้าเทียมกันยืนน้องยืนน้องยืนน้องก็กลับกับขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ถ้ากลับข้างขวาส้นเท้าข้างขวาติดกับพื้นหมุนปลายเท้ามาช้าๆใช้คำว่ากราบน้องนี่กลับข้างขวานะข้างที่หนึ่งนี่กราบน้องหมุนมาเรียบประมาณ6นิ้วหรือ7นิ้วห่างกันอ่ะส่วนเท้าขวายกให้บนพื้นใช้คำว่ากราบน้องนี่ข้างที่สองสามก็หมุนเท้าซ้ายอีกกราบน้องข้างที่สี่ยกขวาตามกราบน้องข้างที่ห้าหมุนซ้ายตามกราบน้องข้างที่หกยกขวาตามกราบน้องหรือมากจะพอดีถ้ากลับได้อย่างนี้นะจะต้องแนวที่จะเดินต่อไปแล้วก็ยืนน้องยืนน้องขวาย่างน้องซ้ายน้องตะบีให้เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยก็เดินตรงกลมไม่ใช่เดินวงกลมนะเดินวงกลมเดินลำโพงอันนี้เดินตรงกลมเดินประมาณ1ชั่วโมงถ้าเวลามากน้อยก็ลดลงตามส่วนเมื่อเดินเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าแข้งขาไม่ดีนะ เสร็จแล้วเริ่มกำหนดตรงไหนกำหนดขันธ์5อยู่ตรงไหนมดทั้งตัวจะภาวนาว่าอย่างไรภาวนาว่านั่งน้อนั่งน้อก็ได้นะหมดทั้งร่างนั่งน้อ นั่งมดทั้งตัวเลยอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าบทใหญ่โทรคนกันก็ใช้ได้นั่งเนาะนั่งเนาะกำหนดหมดทั้งตัวแต่บางคนใจมันกว้างไปไม่อยู่เอาแคบเข้ามาอีกหน่อยเรียกว่าอิริยาบถย่อยมีอยู่22ข้อท้องคลองท้องยุบนี่แหละนี่แหละเรียกว่าพองหนอยุบหนอนี่แหละนี่หนังท้องของมันโป่งขึ้นมันแคบลงการกำหนดหนังท้องมันมี2อย่างเป็นสมถะกับวิปัสสนาทำให้เอาหนังมันเป็นสมถะตะโจตะโจหนังหนังนี่เป็นสมถะกรรมฐานต้องการให้ได้ฌานแล้วจึงจะมาต่อวิปัสสนาเขาเรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานเพ่งหนังท้องเป็นอารมณ์นั่นแหละเป็นกกรรมฐาน5มีสาโลมานะคะทันตาตะโจแปลว่าหนังแต่ในที่นี้เป็นวิปัสสนาเขาเรียกลักขณูปนิชฌานเราเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งรูปเพ่งนามนะปรานบทภาวนาอยู่ที่เดียวกันนี่แหละแต่สมถะเรียกว่าหนังทวิปัสสนาอาการมูลการแฝดพองน้องยึดน้องให้ทันกันนั่นบทภาวนาเอาไว้เหนือสะดือสองนิ้วบริเวณท้องทั้งหมดภาวนาบอกพองน้องยึดน้องพองน้องยึดหัวนะอันนี้เป็นวิปัสสนามีเสียงไหว้พระสมมุติจะเดินโยคมนั่งกรรมฐานนะแต่มันเข้ามาเครื่องกับฟังตายเป็นบุญนะจะไปวันโอกหูนี่อยากโยมพระเนรกำลังบูชาพระจะเดินโยคมจะนั่งกรรมฐานในภาคเย็นอันนี้อัดเทปมามันเสียงมันเข้ากันมาอยู่ใกล้กันไม่ไกลกันนักอาจารย์ก็โปรดถือว่าเป็นบุญของท่านทั้งหลายกันเลยกันได้ยินเสียงพระถึงโยมสวดมนต์แล้วก็ให้ภาวนากำหนดท้องพองยกได้หายใจเข้าท้องพองกับพองน้องให้ออกท้องแฝดยุบน้องพองน้องยุบหัวให้ทันกันนะอันนี้มันมีถึง8ในนะให้ฟังให้ดีโดยมากคนเรียนไม่เคยถึงอันนี้มันอยู่ประโยครับคือประโยค8ประโยค9คือที่สอบประโยค8ประโยค9เลยทำไมนักปฏิบัติก็กินไม่ลงเพราะมันสลับซับซ้อนกันอยู่โดยมากคือประโยค8ประโยค9มุ่งไปขอเลยประกาศให้มันได้แต่ผู้ปฏิบัติมุ่งจะปฏิบัติให้มันถูกมันคนละอย่างอันนี้มันละเอียดอยู่นะมีทั้ง8ในน่ะในที่1เป็นสมถะที่2ที่3ในนี้เป็นวิปัสสนาสมถะก็ได้ถ้าสมถะมุ่งเอาหนังถ้าวิปัสสนามุ่งเอาอาการโนนาการแฝดพองในยุบอันนั้นมันเป็นปรมัตถ์เป็นรูปนามเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เป็นบัญญัติให้กําหนดอาการโนนาการแฝดของท้องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะขอเตือนไว้ด้วยชอบมีคนเอาไปล้อเลียนกันแต่สําหรับล้อเลียนกันไม่เป็นอะไรหรอกแต่เป็นการหมิ่นคำสอนของพระเจ้าไปนะให้โปรดระวัดระวังด้วยไปยังจะเข้าข่ายดูถูกคำสอนของพระเจ้าโดยเรารู้เท่าไม่ถึงการนะคือหนอนี่มันเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแต่ว่าแปลมาจากคำสอนของพระเจ้าพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกที่ปาอิสิปตนะมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสีน่ะธรรมจักรกมลสูตรเราเรียกว่าปฐมเทศนาท่านลองฟังดูสิพระเจ้าตรัสว่าอัญญาสิวัตถโพคนนัญโยอัญญาสิวัตถโพคนนัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอหนอนี่เป็นภาษาแปลมาจากบาลีวรตะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์เอามาใช้เยอะชักบังสกุลอนิจจาเป็นอนิจจายใช้หนอทั้งนั้นแม้ไปชักบังสกุลในป่าชาเป็นปัจจุบันการมหาการก็ใช้หนอในบาลีนี้เท่านั้นแหละพระเจ้าเอาไปล้อเลียนเล็บแยกกันน้องขึ้นแล้วน้องใครๆว่าเป็นของเล่นไปบางทีจะเป็นการดูถูกพระธรรมของเจ้าจะเกิดบาปนะต้องพากันระวังนะนะนี่มันมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะอย่าเป็นนึกว่าเขาว่าเล่นกันด้วยหลักฐานพระไตรปิฎกมีหลายแห่งเยอะแล้วก็เป็นอักษรย่อเขาเรียกอักษรศาสตร์วัตตะไม่ใช่แปลว่าหนออย่างเดียวแปลได้ตั้งร้อยคำเดียวแปลได้ตั้งร้อยผู้มีปัญญาน้อยนึกว่าจะผิดนะหนอนี่มาจากบาลีว่าวัตตะนั่นแหละในพระไตรปิฎกเล่มที่8วินัยปิฎกนะพระไตรปิฎกเล่มที่7เล่มที่8นั่นพระสุตตันตปิฎกหน้า181บรรทัดที่14 15ตัวที่4ที่5นั่นแหละอยู่ในพระไตรปิฎกแท้ยังจะไปว่าของคนอื่นอยู่เสืออันนี้มันจะเป็นเข้าใจผิดไปนะเมื่อเราไม่รู้จะไปอวดดีดูถูกคำมะเฮ้ามันจะเป็นภัยแก่ตัวเราโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วคนเดินเขาก็จะได้มีศรัทธาเรื่องสายเราก็ไปค้านเขาเยอะอันนี้เป็นการปฏิเสธคำสอนของพระเจ้าหรือว่าศาสนาปฏิหารนะศาสนาประหารนะประหารศาสนานะต้องนึกให้ดีนะอย่าพากันมักง่ายมันจะเกิดโทษกับตัวเองไม่เป็นภัยกับคนอื่นออกตัวของเราเนี่ยมันออกจากปากของเราก็เข้าปากของเรานะอันนี้คนละมัดระวังเป็นการดูถูกคำสอนพระเจ้าดูหมิ่นธรรมะไปนะธรรมเทศีปราโภคนเกลียดธรรมหมิ่นธรรมะนี่มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความวิปัสสนามีแต่ความไม่เจริญรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นพากันระวังน้อยควรจะเป็นชาวพุทธของเราอะไรดูให้ดีถ้ายังไม่ปฏิบัติอยู่เฉยๆนะคนโยมคนฤทธิ์ตอบดีๆถ้ายังสักเคยไม่ได้นั่นก็อยู่ดูอยู่เฉยๆถ้ามีโอกาสให้ประพฤติปฏิบัติลองดูไปลองดูซะก่อนแต่มันไม่ถูกไม่ว่าก็ค่อยว่ากันค่อยนึกไปแต่ก็อย่าไปว่าในทางไม่ดีจะเป็นการหมิ่นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เป็นอันตรายถึงขึ้นจะเป็นเข้าข่ายในรูถูกคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะมันจะเป็นภัยแก่ปากแก่ตัวของเราด้วยต้องขอให้เรามัดระวังด้วยเพราะบางคนเอาไปร้อยเรียนพูดกันเล่นก็มีอันนี้มันเป็นพระธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกมีในอัตถกถาฎีกามาในที่หลายหนหลายแห่งเขาถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยครั้งหนึ่งที่อยุธยามีเหมือนกันมีบางคนเขาสร้างห้องกรรมฐานไว้แล้ววัดพญาบดินทร์น่ะมีทั้งชีวิตที่สองห้องมุงกระเบื้องหลังเล็กๆก็มีคนไปพูดว่าหนอหนอนี่ไหนนี่เป็นของพม่าเอาแล้วสร้างแล้วจะมีคนเข้าฐานก็มีมนต์อาตมาไปพอไปอาตมาก็ตั้งกระดานดำเขียนเอาช็อกมาหออนออ่านพระก็อ่านน้องโยมก็อ่านน้องภาษาอะไรนี่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าหนอนี่แปลมาจากบาลีว่าวะตะพระชักบรรจุคนบ่อยอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนี่มันมีในพระไตรปิฎกมีที่ไปที่มาเพราะฉะนั้นเราต้องพากันระมัดระวังเพราะเราเป็นคนไทยเอกลักษณ์ของชาติไทยมีอยู่ว่าหนึ่งคนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธสองคนไทยทุกคนถือธรรมเนียมของคนไทยสามคนไทยทุกคนถือประเพณีคนไทยสามคนไทยทุกคนถือมารยาทของคนไทยมารยาทผู้ดีเขาไม่เยาะเย้ยกันในสิ่งที่ไม่ดีหรอกมารยาทผู้ดีเขารักษาเป็นธรรมเนียมของคนไทยเรานะเอกลักษณ์ของชาติไทยมารยาทของคนไทยมีถึง65ประการ1กุระธรรมโมมารยาทประจำตระกูล2เทศะธรรมโมมารยาทประจำท้องถิ่นถิ่นนั้นเขาทำอะไร3ปาสันดะธรรมโมมารยาทประจำประเพณี4สมถะธรรมโมมารยาทสำหรับฝึกเด็กให้เกิดสมาธิคือสมถะฝรั่งเรียกว่าที่ยืน5สัมวิปัสสนาธรรมโมมารยาทฝึกจิตให้เกิดเห็นแจ้งรู้แก่งเห็นจริงอ่านตัวออกบอกก็ได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกก็ได้ใช้ตัวฟังนี่มารยาทของท่านไทยนะเอาละมาถึงหนอที่เนี่ยขวายางหนอซ้ายยางหนอจะผิดหรือถูกดูองค์สามนะบทภาวนานี่จะว่าสำคัญก็ใช่ไม่สำคัญก็เชิญคือว่าให้มันได้องค์สามหนึ่งอาตาปีตั้งใจสองสัตติมาคอยจ้องสามสัพพชาโนคอยจับพระพุทธเจ้าวางหลักไปเท่านี้ถ้าทำอะไรอย่างนี้จึงจะละโลภะโทสะโมหะในอัตภาพของเราได้กิเลสมันจึงจะขาดเนี่ยหลักสำคัญเดินโยมมาตรงนี้พอเดินไปถึงโน้นแล้วก็ยืนเนาะแล้วก็ท่องแล้วนะยืนเนาะยืนเนาะก็กลับเนาะกลับหนอหมุนข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้ถ้ากลับข้างซ้ายส้นซ้ายติดหมุนแต่ปลายเท้าไปประมาณ7นิ้วข้างขวาก็ยกตามมากลับเนาะข้างซ้ายก็กลับเนาะไปเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีกลับไปกลับมาเดินให้ได้หนึ่งชั่วโมงสมาธิยังไงได้ผลไวแล้วก็นั่งลงกำหนดท้องพองหนอยุบหนอต่อไปนะเอาไว้เหนือสะดือสองนิ้วสังเกตให้ดีหนึ่งต้องให้ทันกันก่อนสองต้องสังเกตพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวพองกับยุบอันไหนปรากฏครับพองกับยุบเป็นอันเดียวกันทุกคนละอันต้องสังเกตให้ดีนะมันจะได้ผลตรงนี้ในขณะที่นั่งอยู่ข้อที่สามถ้าเกิดเวทนาเจ็บปวดเมื่อยคันอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้กำหนดเนี่ยมันเจ็บก็เจ็บเนาะจนหายแล้วกลับไปกำหนดท้องพองยุบต่อไปแต่มันคันก็คันเนาะคันเนาะทนไม่ไหวก็เกาได้ ถ้าทนไหวก็ทนเอาถ้าทนไม่ได้โอ้แขนขาดแน่เรากับเขาเนาะเขาหนอเสียหายแล้วก็กลับไปกำหนดท้องพองยุบต่อไปนี่แหละเวทนาข้อที่สี่ถ้าใจคิดไปห่วงไปอะไรกังวลอะไรเป็นนึกถึงบ้านนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงผมถึงแฟนให้กำหนดที่หัวใจแต่เราโน้มซ้ายภาวนาว่าคิดเนาะคิดเนาะเขาก็จะหยุดเองนี่กำหนดจิตทีนี้เสียงโอ้โหสมมติว่ามีเสียงเวลานั่งกรรมฐานเสียงเพลงเสียงวิทยุเสียงอะไรแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกโมโหนั่นน่ะโทสะเกิดแล้วรีบกำหนดแล้วทำไมโมโหไม่ต้องสนตั้งสติไว้ที่หูจะไปหาเสียงภาวนาว่าได้ยินเนาะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาะเอาไว้ที่หูนะจนกว่าตั้งหายโมโหจึงจะกลับไปกำหนดพองยุบต่อไปถ้าไม่โมโหก็ไม่ต้องสนไม่ต้องว่านี่แหละวันนี้ให้ตอนนี้หกข้อนะเวลานอนที่เนี่ยสุดท้ายง่วงนอนก็นอนเนาะนอนเนาะแล้วก็พองน้อมน้อมต่อไปนะเวลานอนกำหนดดีท้องพองน้อมน้อยจนกว่าจะหลับสังเกตดูที่ว่าจะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบวันนี้ให้เท่านี้นะให้หกข้อนะโยมนะจำให้ดีนะนี่วันแรกหนึ่งเดินตรงกรมเอาใจมาสนทะก็สายตาประมาณสี่ศอกห้าศอกภาวนาว่ายืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะเวลาเดินก็ขวายางเนาะซ้ายย่างเนาะเดินอย่างนี้นะเดินช้าๆอย่าเดินไวจะผิดรู้ถูกแต่องค์สามหนึ่งอัตตาปีมีความเพียรพอกิเลสให้ร้อนเพื่อคุณตั้งใจทำสองสติมามีสติคอยจ้องอยู่ที่ส้นเท้าสามสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะคอยจับทุกในเบียดนิ้วเสร็จแล้วก็นั่งลงขัดสมาธิก็ได้พอเพียบก็ได้เก้าอี้ก็ได้หลับตาใช้มือขวาทำมือซ้ายตั้งกายให้ตรงภาวนาพองเนาะยุบเนาะเอาไว้เหนือสะดือประมาณ2นิ้วพองเนาะยุบเนาะพองเนาะให้สังเกตพองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวอันไหนปรากฏชัดเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันพองครั้งหนึ่งมีกิริยาแต่ประการสังเกตให้ละเอียดปัญญาจะเกิดตรงนี้เวลานอนกำหนดพองเนาะยุบเนาะจนหลับบริกรรมให้สังเกตว่าจะหลับไปตอนพองหรือหลับไปตอนยุบนี่แหละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทายกรรมฐานกันนี้ก็ให้ถึงว่าภาคปฏิบัติกันต้นให้โอวาทวิธีสมถานกรรมฐานกันที่สองนี่สอนเดินลงคมระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งเท่านั้นยังไม่จบดีนะสอนเดินลงคมระยะที่หนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะได้สอนต่อไปอีกอันนี้เป็นระยะที่หนึ่งจบลงไปแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรโจ้ก็คงพอทราบทบทวนอีกนิดหน่อยเพื่อประจำได้ในประการแรกถ้าเรายังไม่เคยไปจะไปอยู่ประจำการปฏิบัติมีสองอย่างหนึ่งปฏิบัติโดยอยู่ประจำสองรับตัวเรียนมาทำที่บ้านก็ได้ที่อยู่ประจำต้องสอบทุกวันเช้าขึ้นก็ต้องให้ปฏิบัติติดต่อกันเลยต้องควบคุมดูแลใกล้ชิดสองรับตัวเรียนมาปฏิบัติที่บ้านก็ได้แต่ว่าช้าหน่อยสำหรับคนไม่มีเวลาแต่ไม่ปล่อยเวลาที่ให้เสียไปน้อยหนึ่งก็เอากำไรชีวิตไว้ก็ยังดีอยู่นะสัญญาพอกันประมาทชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นะญาติโยมเอ้ยเห็นหน้ากันอยู่หลังดัดพลัดจากกันไปนิดเดียวแล้วอย่างอาจารย์มหาสวัสดิ์เนี่ยเรียนก้าวไปอยู่ไปเป็นอาจารย์อาตมาด้วยวันนั้นก็มาพัฒนาละวัดบิดกมาจุฬาตื่นขึ้นตายกันแล้วคนวัดนั่นก็เหมือนกันพาลูกพาเมียเข้าวัดเข้าว่าตื่นขึ้นตายที่แพ้โอ้ยชีวิตคนอยากจะมรดกเหมือนกับเป็ดกับไก่นั่นรู้จะไปจากกันจะเมื่อไรเพราะนี่ไม่ควรที่เราจะประมาทนะในพอกันตั้งอกตั้งใจอย่านึกว่ามันว่างต้องว่างวางซะมันก็ว่างวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงโยมทำอะไรเยอะโยมทำการทำงานขยันเหมือนเพียงมันหนุนแน่นเอาไปเถอะสิบชั่วโมงพอกินแล้วสองนอนที่เตาที่สุดแปดชั่วโมงพอแล้วสามยังเหลือเวลาอีกนี่หกชั่วโมงคุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพงกับแฟนกับญาติกับมิตรกับพี่กับเพื่อนเอาไปอีกห้าชั่วโมงหรืออีกหนึ่งชั่วโมงแบ่งไปรับต้นไม้ซะสามสิบนาทียังเหลือสามสิบนาทีคนจะได้ทำทุกวันทุกวันอันนี้มันเป็นบุญของเราแท้ๆเรายังจะไม่ให้ตัวเองเหลือนี้เท่านั้นว่างไปพักร้อนออกจนจะตายเหลือเวลาประมาณเจ็ดวันหรือสิบวันเอาจริงๆจังๆนะทีละคนก็ยังมีอยู่ยากโยมนี่เป็นแนววิธีปฏิบัติ วิปัสสนาเบื้องต้นแล้วก็กันที่1กันที่2นี่คือเดินอบรมระยะที่1ต่อไปจะได้ระยะที่2ที่ต้องสอบเสียก่อนสอบอารมณ์กรรมฐานก่อนครูบาอาจารย์ท่านทักท่านสอบเป็นยังไงคล้องกับยกมันไหนสั้นมันไหนยาวคล้องกับยกเป็นอันเดียวกันแล้วคนละอันคล้องน้องใครเป็นคนว่ายกน้องใครเป็นคนว่าเอาอะไรว่าปุถุว่าคล้องน้องยกน้องปุถุว่าคล้องน้องกับปุถุว่าคล้องน้องยกน้องเนี่ยมันอันเดียวกันแล้วคนละอันใครเป็นคนว่าสอบให้ละเอียดเสร็จแล้วก็จึงจะต่อบทเรียนต่อไปวันนี้ต่อบทที่สองต้นใหญ่อยู่เพิ่มต้นใหญ่ต้นใจนี่คือความอยากอยากลุกอยากยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนขึ้นเรานั่งอยู่จะลุกคนจะเดินจะโผล่ตั้งกำหนดใจซะก่อนอยากลุกน้องอยากลุกน้องอยากน้องลมหัวใจอยู่ใต้ราวนมข้างซ้ายตรงกระแสจิตถึงใต้ราวนมข้างซ้ายนั่นภาวนาว่าอยากลุกน้องอยากลุกน้องเมื่อลุกก็ลุกน้องลุกหนอยืนแล้วก็ยืนน้องยืนหนออยากเดินน้องอยากหนอจริงจะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปพอสุดแล้วเท้าเคียงกันก็ยืนน้องยืนหนออยากกลับหนออยากกลับหนอก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอนะกลับไปแล้วก็ยืนหนอยืนหนออยากเดินหนอเพิ่มอยากเข้าไปมันคันจะเกาก็อยากเกาหนอก็เกาหนอก็หนออีกจะทานอาหารอยากทานหนออีกทานก็ทานหนออีกอยากอาบน้ำอยากอาบน้อยอาบก็อาบน้อยอาบน้อยจะถ่ายอุจจาระอยากถ่ายน้อยอยากถ่ายก็ถ่ายน้อยถ่ายน้อยได้ทุกอย่างเพิ่มอยากเข้าไปเพื่อต้องใจมีเพิ่มบทเรียนแล้วนะวันแรกเพิ่มมาแล้วต้องบทเรียนนี่เป็นวันที่สองจึงจะเพิ่มได้เรียกว่าต้องใจญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทลายรายการกรรมฐานกันนี้จบแล้วนะขอยึดติไว้ถือเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยนาคุณวสีรัตนตรัยอธิษฐานคนมีเขตขอท่านผู้ใจบุญทลายจงเอากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ